گران مخترم آردن کو دو مولانا مبتی مجتبامر صحیب دو دور تفسیر قرآن دو نسی نمبر کی سٹھ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا چودہ اٹھ دوزار ست کی شہد ددید ملاوی دو پتہ ساتی اشاری توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن لگا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لم یدخلوا و هم یطمعون دی بنوی در نشوی دی جانتا و هم یطمعون خوب تم باندی بایی تم بایی چه اللہ بم دیتا وردن نکی و ایدا صرفت ابسوارم اور کلا چواروشی سترگی دی تلقا صحاب النار اترد دوزخیانو تا ورتبو چی دیتا خم لوگو گوری کنن آسی تلقا صحاب النار اترد دوزخیانو تا قالون و آئی ودی ربنا و رب زمنگا لا تجلنا مال قوم ظالمين مگر رحمنگا سرد قوم ظالمانو وانا دا صحاب العراف رجالن آواز بوکی دارا فوالا سکسانو تا یارفون هم بسیما هم چه پیجانی با دهی دهی لرا بسیما هم پنو خود دهی بانده دا چه کم تاواز که نو دهی با پیجانی پنو خود دا او پلان که که که ده پلان که که که ده دا او پلان که سر ده پلان که سر ده قالون ورطبو آئی ماغنانو کم جامو کم فائده در نکرا تاسو لرا ڈلی پاٹا استاسو آقا جامی خود تاسو لرا پایده در نکرا تاسو آقا پاٹای چه کمی ڈلی وی ای خود رنن سفایده در نکرام ماغنان کم باجن که تاسو نا جامو کم ڈلی و پاٹو استاسو یا جامو کم آقا غندولو ده مالون استاسو چه مال وم غندو آئی خوب بچ نکری وما کنتون تست تک بیرون آقا چه تاو زان غد گرن تکبرم که چه زان تمزیم وی وای خدا نن فائدہ در نکرام آها غلائی الذین آیدا جنتیان آغا بختور دی اقسام تم چه تاسو قسمون اکولو چه لا انالوهم اللہ براما چه او بنا رسی دیتا اللہ میں ربانی او بنا رسی دیتا اللہ پر میں ربانی باندی اللہ وہ تیس میں ربانی ورنگی تاسو دا قسمون اکولو چه جنتیانو بارکی دی خوارانو بارکی باومی چه قسم نکدی پاک دنیا کے بدا سے خوارن پیدا کول خدای الله پیجندری دی کنه سړیا طالبان موریان دا دیندار الله پیجندری دی کنه اوسه که خوار دی قسم نه کړی الله خیر ورکی من که خیر رسیدلیو اوسم خو یو جنت کې به بیا خيو تاسو به دا قسمونه خوړل چې لا ینالوهم الله برحما چوبان رسید تعالی مې ربانی نو اغه ته هویل شو قیل لهم ویل شو دیتا ادخلوا الجنه لا خوف علیکم چې دا نشي جنت تا نو یارا بدی بانه نو ای تاسو غم جن تاسو ی الله بر رحمت نو ورن کی او الله خو غی جنت تسکل دان نکرن تاسو خبر اس شو دارو دیمه معنا ادخل الجنه قیل ل اصحاب الاعراف دی اعراف ولو تبو ویل شی چه زی جنت تس شی ور شی اعراف ول تبو ویل شی چه تا ور شی جنت تا چه تاسو زما ده نیکانو بنیانو پر سر وانه غیرت وکو او دوزخیانو لهم پیغور ورکو چالا دوزخیانو لا چیخه تاسو تاسوی چی دی بندیانو لبا اللہ جنت نور کئی نو تاسو دی مستحق که چی زمان پا بندیانو مغیرتو کنو زی جنت تا نو عرف والا بچه تو لیگی جنت تا بولیگی او بویلشی عرف والاو تا چی دنشی جنت تا نوی یرا پا تاسو بانی نوی غم جن او نوی تاسو غم جن وانا دا صاحب النار یا صاحب الجنه آواز بو کی دوزخیان جنتیانو تا انا فیزو علینا من الماء چراتوی که پا مونگ باند دو بونا یا آغا چه تاسول اللہ در کری مارا پی اسخام رود بانی خمی اولا کن سڑیا فایم ما رزقکم اللہ یا آغا چه تاسول اللہ در کری سپا می و بانی خم اولا کن مارا گزار خورا بانی که پر تانگو مولا آم ما رزقکم اللہ یا آغا چه تاسول اللہ در کری قالون وای ورت جنتیانم ان الله حرم هما على الكافرين یقینا الله حرم کړی دی دوالو سيزونو لرا خوراک او اسکاک د جنت لرا خوراک او اسکاک د جنت لرا على الكافرين په کافرانو شیخ صاحب کله کلوي ان الله حرم هما على الكافرين و د ټویټه کې شپ کافرانو و د ټویټه کې شپ کافرانو په ټویټه کې ها تو پیځ نه تو هیڅ ویځ د په خو کېدا کې کېدا کې کانا نو توی بانی تکی کٹا که دیتی و پیو کنسو با دی جور شی زوی پیو خود توی پاتی نشوا نو وای توی تکی شا پا کافرانو غولی دعوت ہوئی منگ بے درولو خود دلتا زمان پلاس کے با سیوی زمان پلاس کے با امرودی خوچ تا دے درور سینو آلتا بات اس کروٹا جوڑا شیوی تالا اللہ دا در کئی ننو ان اللہ حرمہما علی الکافرین یقین اللہ حرام کردی دوارل پا کافرانو دا سوک تیارا دا کافرانو اللذین آدھاوی آغا بدبخت سپک سپورو اتغادو دین هم لہون والای با چھ جوڑ کرد آغای دین خفل لرا لوبی و مشغالی اسی پا زولیاتو سنگا فحرمو و احلو ما شاؤو خواقی و چھ سی آرامول و سی آلالول بس دینی دی خفل خواقی تابع کردو لے اللہ بی سڑے پا خفل خواقی کئی کنا نو دیم دین دی خفل خواقی تابع کردو لے لبی ازگار خلق کئی نو دیم چھ کمدنو بس دی ازگار و خلقو دین کردو لے لہون والای با وغرتم الحیات الدنیا او دو گگڑو دی لرا دو کے چولو دی لرا دی جون معمولی فلی اومان انسام کمان اصول لقای اومی مادا انن ما فلی اومان انن انسام پری بگ دومنگا دی لرا پا عذاب کی فلی اومان انسام انن با پری بگ دومنگا دی لرا پا عذاب کی کمان اصول لقای اومی مادا لگا چپریخ و ملاقات دنن لقای اومی ام ملاقات درز دی حاز آشدا دی دائی ارکڑو لگا چرکڑو دائی ملاقات درج دائی حاضا چھ دادا وکانو بیاتنا شدون وما کانو او دائیو پایتون دنگ بانی کار کون کی دا اللہ درالی گلشوی کتاب تابداری نکولا او دا اللہ درالی گلشوی نظام ارکڑو او دا تپتنو چیزا پکم طریقہ باندے وقت روما تو نمیدانی کی آئی نی تو چیز تا زیر گردو سر رتم کی نی تو چیز تا دائر کڑیو چیز ماد جوان تیرو لو قانونو طریقہ صدا زیر گردو سر رتم کی نی تو چیز تا آ کتاب زندہ قرآن حاکیم حکمت او لا ازال استو قدیم دائر کڑیو چیز ماد دا اللہ کتاب اللہ را لے گلدے آو دے پا نورو چارو چارو پسروانو کلب برطانوی کوٹ پسی او کلب تاجرات اندو پاکستان پسی او داین قتل چه مال اللہ کتاب را لگل ده صفال لاوی لیدی چه والا قجه نام بی کتاب فصل نا او یقینان را لگل می دیتا جه نام را دکڑی منگا دیتا پیو کتاب بانده فصل نا والا علمین چه صفا صفا بیان کرده منگا دیتا را علا علمین پخبلا پویا بانده علا علمین علا علم پخپلا پویا بانے چدا کافی دے پار اصلاح دا عالم زمان پا دے پوا چدا کافی دے پار اصلاح دا عالم حدن ہدایت دا آقی دے او میں ربانی دے پار دا قوم چاگا ایمان لری حالی انظرونا نو چن منین انتظار دے سدے حالی انظرونا انتظار نکے دے اللہ تاویلو مگر دا انجام دے انکار دے قرآن چھے دے انجام راشی نو علا بے منی یوم آیاتی تاویلو پکمارا چراشی انجام دے نوائی با کسان چھ پری خود دے قرآن لرا من قبل پا دنیا کے قاجات رسول رب بنا بلاق یقینا راغلی وستازی در رب زمنگا پریشتیا فا لنا من شفا فیشبہو لنا نو آرمان چھوے منگ لرا استفان پا مانا تمنا فا لنا من شفا فیشتے منگ لرا آرمان چھوے منگ لرا سفارشیان چھ سفارشی کڑے منگ لرا او نوراد دو یا واپس کڑے شوے منگا فانا عملا غیر اللذی کننا نعمل منگ با عمل کرو بیداغینا چی منگ وکو با دنیا کی چی دنیا کی مکم کرو دا آئی خلاب بم کرو فانا عملا منگ با عمل کرو غیر اللذی بیداغی عملنا کننا نعمل چی کو با منگ با دنیا کی نجواب سورت فاتر وہ در شم کرے اولم نو امیرو کم ما تذکرو فی من تذکر فاتر 37 حال تے جواب دے اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر و جاکم النذیر ولی وقت میں نو در کرے وقت و مقوخ میں در کرے و سبی مقیخ میں نوی پیدا کرے قد غسرو انفسام یقینا تاوانی کردی فلدانونا و ظلانو ما کانو یفترون آرک بشیدی ناغا چدی و دروغ دلائل جوڑولا این ربکم اللہ دلیل اقلی او دا اتباد ما هم زلاو کا دا اللہ در علی کی لشوی نظام تابداری اکڑا اولی پا اوسی دا اللہ پا کور کے او خری اوسکی دا اللہ او جون دا اللہ رب العزت پا خواخ باندے نتے رائی نعمتو نا دا ٹول اللہ در کڑی دی نعمتو نا ٹول اللہ در کڑی دی نعمت تا کازا دا دا چھ او مانا او تابداریم دا چاو کا دا اللہ او کا ان ربکم اللہ الذی یقینا استاز اللہ غذات خلق السماوات والارض چه پیدا کری اسمان و اسمکا فی ستت ایامین پشپاگو وقتونو کی فی ستت ایامین پشپاگو رازو کی نو چه اسمکا اسمان پیدا نو نو نور و سپگمائی نوان نو چه نور و سپگمائی نوان نو شپا ورز دکا میرالا شپا ورز دکا میرالا چه فی ستت ایامین پشپاگو رازو کی یو مانا خدا چه یوم پا مانا دا وقت رازی فی ستت ایامین پشپاگو وقتونو کی پشپاگو وقتونو کی یادوی ما فی ستت ایامین دا خو اللہ وی نو اللہ پر دو شپاکی محتاج دداغ نده ننور دو سپگمائی نده منگا محتاجیو پر دو شپاکی دچا ننور دو سپگمائی اللہ محتاج نده او دا هم دا فی ستت ایامین پشپاگو رزو کی یعنی پا مقدار دو شپاگو رزو کی لکه اوس دا افتی دو شپاگو رزو سورا مقدار ده نو پا دومرا مقدار که اللہ سکریو یعنی دانه چه بیانی هی داز شپاو رزو خو مقدار دوم راو لکه دا شپاگو رزو مقدار تقریبا چه جوری گی نو 144 گنتی جوری گی که نا 72 نو 144 گنتی جوری گی نو دا 144 گنتی پا دی که اللہ سی دی پیدا کردی دی بس دا مقدار داری فی ستت ایامی نو پا مقدار دا شپاگو رزو که سم مستو علال عرش بیا برابر دی اللہ پا عرش باندی سنگ برابر دی نو یو زمان استا برابری دلی چه سڑے پا تخ او پا کرسای بانی برابر کینی که دا معنی چاو کردانا روا دی دا سمانه با دا آیاتونو نکای دا اللہ دا صفتونو چاگی سر اللہ پا مخلوق سر اوشانتی کیگی دا غلط دا لیکن مثال حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمایی پیکر کوئی چه زلونا دا اللہ رب العزت پا دو گوتو کیری چه سنگ دا اللہ خوخشی نواره یه راره یه نو زن سڑه او مولا چه دا حدیث بیانهی کنا نو آقا وی ویزلو دا پوی دا پاروام زلو وی دا بندیانو دا اللہ رب العزت پا دو گوتو کیری نو یو قل بوا که فیشاده سیگی چه سنگ ایڑی نو آقا شانتی واری دا ناروا دی دا دا دا سکرل چه دا اللہ گوتی دا خپلو گوتی پشانتی کری او چه سنگ دا خپل گوتی اڑی نو دا سو چه اللہ دا سو گوتی اڑی دا ناروا دی دا سو جوڑولو سر دا جوڑولو سر ناروا دی پویگی بگی نا پویگی بگی دویم لکا یو سڑی لگیا دی او وی اللہ رب العزت دمر اسمکا پیدا کردی دا لویا بیا وی اللہ دمر لوی اسمان پیدا کردی بیا وی دمر لوی نور اللہ پیدا کردی بیا وی دمر لوی لوی پرشتی اللہ پیدا کردی دمر لوی لوی فرشتی چه ده غوگ نوالی او تروگی پوری پینزه پینزه سوا کال سدا لار ده چه ده غیلو بم غلطی غلطی اللہ پویگی خود داسی وی چه دمر غلطی غلطی پرشتی اللہ پیدا کردی نو ده طول قدرتونو بیانول ٹک تی خوار پسی پی ده تفریکول غلط تی چه اللہ بسمر لویی ده خود ده سکرا چه ده اللہ بدن ده مخلوق ده بدن پشانتی که چه زمک دور لوی ده اسمان دور لوی ده او فرشته دور لوی ده نو اللہ بسمر لوی نو دا خدا اللہ دا بدن تشبیه دا مخلوق دا بدن سرسکڑا وار کرا دا ناروا دی دا قدرتونو بیانوا و دا وای دور قدرتونو دی دور قدرتونو دی دور قدرتونو دی اللہ با دا سمر قدرتونو والا ذاتی دا بنوای چه اللہ با سمری دا ویل غلط تی نو استوا علی العرش اللہ برابر دے پارش نو چه دا ماناو که بس دور وای خیر دے چه سنگ دا اللہ دا شان مناسبی بس برابر ایدل مخی میویلو افضل مانا دادا چه سنگ دا اللہ دا شانسی بی مناسب فاضل مانا دا استوا علی العرش برابر دے پا عرش باندے یعنی بیا برابر دے پا خپل سلطانات استوا عرشو عربوی چه دا اغا بادشاہی مضبوط دا بادشاہی سا دا مضبوط دا نو استوا علی العرش برابر دے اللہ پا خپل سلطانات باندے اپنے بادشاہی پر آپ ہی قائم ہیں کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے پخپل بادشاہی بانے پخپل قائم دے اچھاتے اس شے حوالہ کڑے نہ دے یعنی طول حکومت پخپل سرتا رسول شی اس طوال العرش او درم غلطا و کافر مانا چھ برابرتیا زمنگ دا برابرتیا پشانتی دا غلطا دا استوى على العرش دری معنی شو کنه افضل فاضل کافر خدا دا بس استوى على العرش بیا برابر دے پخپل عرش باندی چسنگ دا غد شان پخپل تخ باندی چسنگ دا غد شان سبی مناسبی امام مالک رحم اللہ وی آل استوى معلومن آل استوى معلومن والکیف مجهولن والایمان به واجبن والسؤال عنه بذاتن استوى معلوم دا برابر دل دا اللہ معلوم نی چو قرآن کی بھی لیدی کنا والاستواء معلومن والکیف مجهولن کیفیت دیونا معلوم دے سنگ برابر دے منگتا پتہ نشتے والایمان به واجبن پدی بانی ایمان راول سدی واجب دی چه بس اللہ پا پل عرش برابر دے دا صفت دا اللہ دے پدی بانی ایمان راول سدی واجب والایمانو وسوالو انو بداتون او داغی دے کیفیت بارا که سوالو نکول چه سنگ برابر دے سنگ برابر دے دا بدات دے دا بدات دے گمرائی دا متشابهاتو که سوالو نکول دا ناروا دی ثم سوال الارش بیا برابر دے اللہ پا عرش باندے یغشل لیل نارا دبو اسیسا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تا چی کم نسبت شده پشار دا حدیث النزول کیا نسبت غلط تے چی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا حدیث تشریح وی بیانولا چی آغا اللہ آخی حدیث کے دا سری چی اللہ رب بلدت دا عرش نراکوزی گی دشپی پاخر ایسا کے اللہ رب بلدت دا عرش نراکوزی گی آنو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا بیمبر دا برا پونے نا کتا پونے تراکوزی چی دا سراکوزی گی دا غلط خبر دا دا ابن بطوتا لیکلی دا ابن بطوتا 728 کی دا لیکلی دا او پا 728 کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا جیل کیو ملاقات دا دوارو سنگو شو او دا غد جنازہ بیا دا جیل راوتی دا دا جیل راوتی دا نو ابن بطوتا اگا اولی دا سنگا اولی دا سنگا او سنگا چی کم دین دا اگا اگا حدیث نقل کو اگا جیل تا تل دے او بیا جنازہ دا جیل راوتی دا ثم سوال الارش بیا برابر دے اللہ پا خفل ترش تخ باندے لیکن سنگ چی دا اگا مناسبی یوغشل لیل نهار پتش پا پراز باندے پتش پیل را پراز یدبو آسیسا غواری دا اشپا دے رازلا حفیظا پتلوار باندے غواری یعنی یو بل پسی روانی یدبو آسیسا غواری دا اشپا ہو دے رازلا را آسیسا پزر پزر بانے حیث زر پتلوارا یا الٹا ہوا ہے یدبو آسیسا غواری دا عرض دیش پیل را حسیزا بتلوارا یو بل پسی لگی دیلی بس و شمس و القمر او نور و سپگمائی او سطوری مساخرات پیدا کردی نور و سپگمائی او سطوری مساخرات بی امری تابی او فائدہ کلگو لشوی پا حکم دا اللہ چی پا حکم دا اللہ تابی شوی دی مساخرات فائدہ کلگو لشوی پا حکم دا اللہ باندی علا لہو الخلق والا امرو خبردار واو رئی آغی اللہ لے پیدائش نو آغی اللہ لے پیسلام پیدائش دا اللہ دا طول مخلوق دا چا دے دا اللہ دے نو خبرہ چھے کم یو کپنے والا کم یو سیز جوڑ کی نو آغا با دا آغی پہ ہدایاتو چلائی که پخپلو ہدایاتو باننے دا آغی پہ ہدایاتو کنا آغی و سر لکلی دورہ گھنٹے بدا سکے لکے یو پریشر کوکر دے پریشر کوکر دے کی بخارا چوتو ہوئی نو کوکر دے اگے سره چې کمنه پمپلیټ را لګلې دو رشه سره را لګلې واخه د پاره ګوره بای 15 منټي چرګ د پاره چې کمنه 10 منټي د دال د پاره 10 منټي اړ یو لای چې کمنه خپل په مقدار څه دی لیکل دي نو هغه د هغه په ہدایت چې نه استعماله ک کم استعماله نو خوخه او پخینه کا په لکه نو ریزري زبی کی ناغه د هغه په ہدایت استعماله نو یو کوکر چې کپنه والا جوړ کړل دی نو د هغه په ہدایت او عمل کوي نو دا ټول انسانیت چې کم ذات جوړ کړل دا په ہدایت او عمل نه کوي الا له الخلق دا ټول پیدایش د چا دی دا الله نو ول امر قانون به د چا چلیږي دا الله چلیږي د بل چا قانون به نه ای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم والامر فیصله به چای دا الله هر فیصله کده تکوینی امور دا کده تشریعی خو اختیار دا چا دی دا اللہ دی وجن حدیث کی راضی من زاما ان اللہ جعل لخلقی شیعن من الام فقط کبر چا چی داوی چې الله دې اختیاراتو نه اوس مخلوق لار کړل نو کافر دی. اختیارات او فیصله دا یوازې چا ده؟ دا الله. الا له الخلق والامر. دا وړې ناشنای چې مخلوق دې د الله ای او قانون دې په انګلیسی چلیږي، قانون دې په جمهوریت چلیږي، او قانون دې په کولمبوس چلیږي، او قانون دې په مالک از بیلا چلیږي. دا به کله کوم خبره ده؟ الا له الخلق والامر. خبردار اغه الله پیدائش والامر وفیصله تبارک الله رب العالمین. برکتون والد الله چه رب ده مخلوقاتو دهنو خیر و برکت اغا چهی. تبارک الله رب العالمین خیر و برکتون والد الله چه رب ده مخلوقاتو ده. نویره ده قرآن سوی تابداری کوما تابداری کوما خدا قرآن کم مسئله وی توائی چه تابداری ده قرآنو کا تابداری ده قرآنو کا نو قرآن سوی وی قرآن داوی چه العبادت لله وحده دریو مسئله را لگنا العبادت لله وحده چه عبادت حق یوازی ده چا ده نه الله نه ده بلچا نه یوازی ده الله حق ده نه بلچا حق نده او دو ربکم تضرعون و خفیا راو بلی تاسو خپل رب لرا نو ده راو بلل عبادت ده کنا منگا مخی ویلیو اب دعا هو العباده هی العباده دعا عبادت تے کنا او دو ربکم کل جو ذکر کی کلتے نمرادی او دو ربکم تدارو خوبیا را مدد کی اخبر رب لرا راو غواری اخبر رب لرا تداروان پاجزائے و خوبیا او پرو رو و مزا مزا چغی مو باسا و خوبیا چغی مو باسا پا مزا مزا باندے انہو لا احب الموتا دین یقینا اللہ نے کو خی زیادتی کو ان کی و دعا کی چه په دعا کی زیاته کی په دعا کی زیاته سو شه دی یو په دعا کی زیاته او دو ربکم چه دا اللہ نه علاوه دبل چانه غواړی نو تلوی زیاتی خوری اللہ وی زمانه غواړه او تی دو بابا نه غواړی دبل غواړی نو اللہ وی زمانه غواړه او تی دبل چانه غواړی نو دا دبل چانه غختل چی دی نو دا زیاته دی تو اندر رنج یا بابا بی گوی و ذالک اندنا امرون عجیبو خدا گفتا دا که من قریبم و بابا لم یقل اینی قریبو اللہ وی زمان غوار از نیز دیم اتو یو بابا را رسی دیرنش نا خبر کنو نو یو چه یواز دا اللہ نگفتل دوی ما اللہ وی تذر روان پا جزای باندی غوارا او تی پا کرخانه باندی غواری اللہ وی پا جزای غوارا او تب کی چوغی اوباسی او پا کرخانه بانی غواری الجاہرین بی دعا چه دعا کی جار او پا چوغو بانی دعا غواری اللہ یحب المعتادین دام زیادتی کی نا اجزائی بزائی تکبر یاد رہیم لا یحب المعتادین نخوخی اللہ زیادتی کو ان کی بدعا کی او زیادتی کو ان کی بدعا کی چه آغا سغواری چه زیادت دشان مناسب نہیں اغه سو غواړي چې د شان مناسبه نی یاره الله خدای سو وروګه غونې پیغمبر می کګنه ډیر نه داسي داسي زونه غواړي چې هغه د شان مناسبه نه او بل لا يحب المعتادين تلوار کی الله سبا ته سبای کستا په خو سبا بیر الله راګای سبا بیر الله راګای نو دا اوم اعتداد او زیاته دي ان لا يحب المعتادين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد میں کوئی بزما کی بد سموالی نظم کنا اللہ سمئی او تیروانه اللہ سمئی پسو پیتا بیو ما انزل الیکم من ربکم اللہ وی پا قرآن بان اسم قسم کئی او تو یو کی فساد کئی تو قرآن نیل آو بکی بل قانون نافذ کئی تو قرآن نیل آو بکی نور شدنو تداوتو نور کئی نو دا فساد دی فساد دام دی نعمتونو دا اللہ مانی او استعمالا یہ بیزایا استعمالا یہ بیزایا نوالا تفسدو پلار دے بارا اصلاحیا فساد مکوی بزما کی پا دے سمولو دا اللہ ندیز مکلا وادو خوفوں و توما اراو پلی اللہ را پیارا و پتاما پیارا باندی خوفان پیارا دا خپل عملنا چا اللہ عمل میں دیر بیکار دے یاری گم چا عذاب رانکی خو اللہ استادر حمو میں دواریم دا بندہ ناقص بس ناقص عملوی خوستا بندیان دی استادر حم امیدوار دی وادو خوفوں و توما راو بلی آغی اللہ را خوفوں و توما پیارا بانی و پتاما ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا رحم ده الله رحمت په معنا دره هم کچھ قریبون وسر صحیح شي ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا مهربانی او رحم ده الله اره قریب من المحسنین نزید نیکانو نیکان ځان نیکا المحسنین الموحدین المحسنین المخلصین چاہے اخلاص کو ان کی رحمت دا اللہ داغی سر نیز دے دے زان کے اخلاص پیدا کچ رحمت در تم توجی شی پو پہ نشو جوڑے ماں دخ پلے خبری خبر اکڑا مکمیلو چے عمل سڑے دے لکی چے دا اللہ رحمت زان تس کی متوجی کی این رحمت اللہ قریب من المحسنین بادشاہ و توی جنت تا وزم کو دوزخ تا عالم و توی زان قرآن کی اگورنو این الابرار لفی نائم و این الفجار لفی جاہیم نو زانو گورا چه نکانو که که بدانو که پلا قرآن که زانو گورا نو اگه اتیفا اینا رحمت الله ولا خدای رحمت دیده چه تبوتو منا اگه اتینا رحمت الله قریب من المحسنین یقینا میرو بانی دا اللہ آنیز دیده نکانو سرا و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته تابیداری دا قرآن اکا انسان کی دو سیزو نئی یا روح او بل بدن بدن ده خاورو جوړ دی نو غذایم ده خاورو ده خوراکیم ده خاورو دی او روح هغه ده برنه راغله دی نو خوراکیم ده برنه راغله دی ده بدن ده خوراک بندوبست هغه ده زمکی نکیگی خوچی ده برنه او برا او وریگی ده برنه سکیگی او برا او وریگی نو ده انسانی روح تربیت اغبم الکی گی چکل تابداری دا اللہ در علی گلیشی بی نظام اوشی دل تا مثال ذکر کئی او چاو بانجار از مکئی او چاو شاڑا بانجار از مکئی اللہ رب العزت دا پاس نبسر اولی گی باران نوائی کی تیغو نسشی رازرغون شی شنکے پا کراوخی جی دارنگی او چاڑ بیابان کلی یعنی دا دین پا کی بوئی نئی دا سی زلو نئی چاہ دن نہ خالی دن پکی نی بی دینی پکی دے دن نہ اوچی اللہ پہ قرآن راو ورئی اللہ رب العزت پہ قرآن سکی راو ورئی نو اللہ پہ قرآن سر جوندی کی خلک سنگا چزمکو کی دو قسم ازمکی زنی خیستا خیستا بوٹی رازرغن کی زنی خیستا خیستا بوٹی سکی رازرغن کی پا باغ کے چکم دنو نچہ گولی راو خیجی خیستا خیستا گولی لالا راو خیجی رامبیل چامبیل او دا خوشبوی و بوٹی راو خیجی او خورانا کزمگ که ترخه این دوانا مرغونه او کاریزی دا راو خیجی باران که در لطافت تباش خلاف نیست باران که در لطافت تباش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور و بوم خاص در باران در طبیعت ندا خلاف ندا که در باغ لال روید و در شور و بوم خاص چه با باغ کی گلون را زرغونی گی او در شور و بوم خاص او پا خورناک از مایا که اغیی که بیکار بوٹی اغیی که بیکار سیزون را زرغون شی نو دق قشان تی نو قرآن ام مثال داسته دی زری زرون پاکی نو اغا پاک عقیده او پاک خبر را زرغون کی اوی خدای دل او آر جانت در کستر که دل را رناک کستر که دل را رناک دی نو اغا خوشحالی دا قرآن پا بیان باندی او دا قرآن پا تحریک باندی خوشحالی او دا نسخاز رو نئی گاندا نو آقا وی دیتا پا کسا ضرورتو دا مسئلہ پا کسا لکولا او دا طول رد لگی آئی دیتا سا ضرورت تی دا با دا قرآن مزاج لکا باران دا یو شید نو خدا دا چی کوشش او کڑاو کوا نو کوشش او کڑاو خپل کوا او تسلی پا کم دا چه زن ازمه کی ٹیک دا لکه دا باران نزن ازمه کی فایده نالی نو تا دامو های گینی چه طول خلق بزما سکی گی تابدار کی گی او طول خلق بزما منی نا زمین شورا سنبل بر نیارد درو تخمه عمل زایا مگر دا خورنا کزمه که ای که خواری مکوا ای که خپل مزدوری او خپل گودون عباس مبوزا نو دارنگی چکم خورناک تی اغا پریدا چکم اصل خلق تی اغیت توجو کا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ دے آغا دا چرالی کی بادنولا دا پار زیری بین دے رحمتی مخد میں رو بانے دا اللہ نا چی اخی اخباد رو لگی خلقوی ایر چا تاوشو کے خیری پا منگ با ہم خدایو کی پا منگ با ہم خدای بارانو کی حتی اذا کل صحابان سے قالن تردی چی اچت کی دا بادنا صحابان وریاد سے قالن درانے درانے سقناو لبلد مائیتو اوشڑو منگا دے لرا لبلد مائیتو بوزو منگا دے وریاد لرا لبلد مائیتو اگلی وچتا پانزلنا بیلما نراورو منگا بدے بانے اوبو فاخرجنا بی من کل زمرات نراو باسو منگا دینا پدے سرار قسم میوین کذالکا نخرج الموتا دا کرگی منگا جوندی کو مڑو لرا راو باسو منگا مڑو لرا لکا سنگا چد برنی باران او دلاندنا فصلو نیرا روان دا کسانتی وی دبارنا حکم در رحمان او دلاندنا با انسان ویرا روان کذالکا نخرج الموتا دارنگی منگا راو باسو مڑو لرا او دام دا مڑی مڑو دا قیدی او مڑو دا سلو او پی منگ جوندی کو با قرآن کنم لعلکم تذکرون دا پارا چتا سنسیت و اخلی او یادو ساتی خبری لا والبلد طیب یا خروج نباتو او اکل پاک پاکیزا یا خروج نباتو راو بازیخ پل زرغونا یا خروج نباتو راوزی زرغونا دادی نباتو راوزی زرغونا دادی بیزن ربی راوزی شنکی دا پا حکم در افتا دا والذی خبسا او اکل چی پلیت تی یعنی بیکار خورنا کزم کدا لا خروج اللہ نکی دا نراو باسی مگر زودا مڑا گونی او بیکار بوٹی سخا بوٹی رازر گون کی کذالکا نصرف الایات دکا رنگی منگا جوندی کو دارنگی منگا اڑو راڑو پل دلائل پار دا قوم چاہی قدر کئی دا دلائل و تا منگا اڑو لکا ارسلنا نوان اللہ قومی ها او دا قرآن مسئلہ وا چال عبادتو للہ وحدا او دو ربکم تا در روم و خوبیا راو بلی اللہ لرا پاچ زائبانی او پیارا یارا دارا مدد شا او دی مسئلے تا دعوت نو علیہ السلام ورکڑو نوز دلائل نقلیہ واقعات پدرے ہو مسئلہ چھو قرآن دا مسئلہ پدی کی قرآن یوازی ندی پدی کی قرآن سے ندی یوازی دی کی دا پیغمبر او داعی دا قرآن ویون کی دا قرآن یوازی ندی نو علیہ السلام دا مسئلہ بیان کری دا ہود و شعیب صالح علیہم الصلوات و تسلیمات اگر طول دا مسئلہ بیان کری دا چھالا عبادتو للہ وحدہ نو علیہ السلام چغوئی چی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام چہود علیہ السلام چغوئی چی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام چغوئی چی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو شعیب علیہ السلام چغوئی چی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو چی یا قوم یواز اللہ بندگی کی دبل چانا یواز اللہ نخ بلاجتنو غواری دبل چانا نشد تاسولا بلاجت روا بید آگنا دا انبیاء واقعات پدی ذکر کئی لقد ارسلنا نوان الہ قومی یقینا رالے گرے منگا نو علیہ السلام قوم داغتا فقال ندوی و قومی او بداللہ بندگی کی دا اللہ مالکم من الہ غیرو نبوی تاسولا سوگا جت روا بید آگنا نشت تاسولا ہی سوگا جت سرکا ان کے اس سوگ دو خدای تو صفت والا بید آگنا انیا خوابو علیکم عذاب یوم نازویم او بداللہ مکمل تابدار شید اللہ پورا دا اللہ غلامان شی طول زندگی دا غلاس کے ورکی انیا خوابو علیکم یقینن دیاری گما بتاسو بانے نازاب درد لوینا قال الملأ ويا سردارانو من قومي ذو قوم ددنا إنا لنراك في ظلال مبين يقينا منغا تارا بغمراه كاركي غمراه را پاسد البي المرء يقيس على نفسه خبر غمراه دي نو عليه الصلاة والسلام تو منغا تاب غمراه كيوينو نال پخوانا دا چه باطل پارسو ادا پارسو پوری ٹوکی کئی او پجموزی ور پوری کئی تو کی کئی لگا سورت احقاف شپاگشتم سپارا سورت احقاف آیت نمبر 11 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه اوایا کسان چې کافران دي مؤمنانو ته پاک د مؤمنانو کې لو کان خیر ما سبقونا الیه کوي دا دین چې تا خیر دیوان منو مخ کې شوی دي ته زمنګ نه دیو مخ کې شوی نو دا خو چې کم نه وي منګه وړي رسیدلیو دای زمنګ نه مخ کې کېدې نه شو دا رنګه سورته متففین کې موي آیت نمبر 29 یو کم درشم درشم سپارا ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یزاکون یقینا کسان چه مجرمان دی کانو من الذین آمنو یزاکون دید مومنانو پوری خندانے کئی و اذا مرو بهم یتغامزون او کلا چیری کی بدی تیری کی بدی مومنانو یتغامزون ریزی پوندی وئی وایزن قلبو الالیم قلبو فکین او چکالا واپس دی کورن خپلتا نو واپس دی مس مس وایزاراهم قالو ان اولای لضالون او کله چی اووینی دای دی مومنانو لران وای ان اولای لضالون یقینا دای گمراهان مومنانو تو گمراهان وای ان لنراکا یقینا وینو منگا تالرا فی ضلال مبین و گمراه اخکاره که او گمراهی سوا فی دعای که ایانا چه تو منگ را بلی لئنکا ترکتا دین آبائی که تا دخپلو مشرانو دین پریخه ده او تو منگ بل دین ترا بلی ابن جریر وی فی دعای که آبائنا لئنکا ترکتا دین آبائی که انا لنراکا فی ظلال مبین یقینا وی منگ تال را پو گمراه اخکاره که تا ملکی قانون پرے خود او غیر ملکی بس روان شوی خالوی یا قومی و قومی لے سوی ضرارتون نیشتے دے پا ما بانی گمرائی نیشتے دے بی پا ما بانی ضلالتون تر گمرائی ضلالتون بل کل را بانی دو گمرائی اثارم نیشتے دے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زی ما استازے طرف آد رب دو مخلوقاتونا تا اللہ دو طرف استازے منو زو خپل نوام زده چاواما دا اللہ دا خود اللہ خبر دا انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں چراغ میری محفل ان کی چراغ میری او دا انہی کی محفل کو سوارتا ہوں داغی محفل جوڑو ما زبا میری اور بات ان کی جو زما دا خبر دا غو ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زی ما استاد طرف دمر رب دم مخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی رسول متاستا پیغامات در رب میں وانساو لکم او خیر خواهی کم استاس دو پارا وانساو لکم ارادت الخیر لغیر کا ان نصیحا دا خیر ارادت کل بل دو پارا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی الدین وان نصیحا دین ټول خیر خوای دا چې بل خیر بغواړي او لوی خیر داغه د پاره دین غوښتل دي چې هغه په دین باندې کې دی بی دین نه باندې کې او په دین باندې کې دا ټول نه لوی خیر دی ا دین او نصيحه او دا ان نصيحه خط شری اجبیا ګوري اعلان کیو ګوري وان سوالکم او خیر خوای کوم تاسو لا والمو من الله ما لا تعلمون او په یګ ما د الله طرف نه پاوس دن باندې چه تاسو پی نپوی گئی آجب تو من جاکم دکرم من رب بکم آیا آریان یه تاسو آیا ناشناو لگی ده بتاسو بانی دا خبره جاکم چراغ تاسو نسید طرف درف تاسو علا رجل من کم پزریه ده و سری بانی دستاسو نا لیون جراکم دا چوی ری تاسو لا ولی تت تقو دا چزان بچ که تاسو دکو براد شرکا ولی علکم تو رحمون او دا چه تاسو بانی را مکلشی فَكَذَّبُوهُ دَرَوْدَن بے گان دلارا ماضی استمراری ہمیشہ جھٹلاتے رہتے تھے فَكَذَّبُوهُ دَرَوْدَن بے گان دلارا پانچے ناو نخلاص کمنگا دے والذین آکسان ماہو چھ سرزنو پکشتائی کے واغ رکھنا اللذین آکذبو بے آیتنا او ڈوب کڑل منگا کسان چ دروذن گڑلی زمنگا یا تنا انم کانو قومنا امین یقینن یا دا یقینن ودای قوم دذلاندو چ دذلاندو نلو علیہ السلام دعوتن من وایلا دین اقا مودا ہادیانو تو میرا علی گلی یود دینا اخاهم واحدهم یا اوتان دینا یا اخاهم رو رزیز ددی تبری وختانوی چې په ټاور کې ودا زمونږ رور عزیز دی نو دانه چې رور خامخا د پلار زیه دانه چې نو دغه هود علی السلام دای د پلار زیو خو مطلب ته رور او عزیز یا دا خان مراد خیرخوا لکه رور د سړی خیرخوای نو عادیان ته عمره لګلو خیرخوا د یهود علی السلام خیرخوا مې تر لګلو قال ان وی وقوم او عبد الله بندگی د الله او کوي مالکم من الہ غیرو نیست تاسو لرا جت روا بیدی اللہ نا افلا تتقون نوائی تاسوان نبچ کوئی دی کفر او دی شرکا آئی تاسو یری گئی نا قال الملعونو وی غٹانو الملع اوی چا غٹانو مخیوم وی قال الملع او اوی سردارانو رنبے خلاب با سردارانو غٹان کی ازان تسوئی نوائی با خلاب کی ملع دا کوالی تا وی ملع ستا وی دا کوالی تا او سردارانو تا ملع اولی وی زکا یو بهم تم لعو یم لعو المجلس فدی بانی مجلس دکی گی چه سیب نیر آگلی ویر دا اجرس خوش خوش دا وی وچی اگر آشی وی پا خدای خنو که دا اجره پی خیستا و دکخ کاری ملک سیب بانی اجره دکخ کاری نو بهم یم لعو المجلس یادا چلے انہم یملؤون العیون محابتن والقلوب جلالتن پسترگو کی سڑے یا رئی او سڑو تروب غرزائی دا سی سترگی بسڑی تروبا سی رکھو گو رہے دا کار دینے نکڑے دا سترگی بسڑی تروبا سی یملؤون العیون محابتن والقلوب جلالتن او یوڑ دا خسو قرآن ٹکنے دیکھنا ویسا چیخ سے بوئی مالا دا کوالی توی لئنهم یملؤون البطون من الحرام زکا دی گیری دا سن اڈا کئی دا آرامو نڈا کئی زکا تا ملعوی چه گیری دا آرامو نڈا کئی قال الملعو اللذین کفروا من قومه وائس وی سردارانو آکسانو چه کفر کڑاو دا قوم دا دنا انا لنراکا فی سواتن یاقینن ویلو منگا تارا پا کما قلتی آکی حق پرستو تا کما قلوی آنو امنو کما آمن صفا مخی ترشیو آنو امنو کما آمن صفا او کما قل وین نالا نراک فی صفاتن نهود علیہ السلام خوب طول قوم کی اخیارو او داد دی قوم ام پیسل دا چه دی اخیار دی خوب یار تا کما قلوی ولی چه طول قوم یو طرف تا دی بل طرف تا دی کما قل ندی طول پا یو طرف روان دی و دی پا بل طرف روان دی خلق چه کمدنو جمهوریت پس روانه دی پس روانه دا دی پا کما روانه سڑیا دی پا کما کنده سر دی زان لبه وقوف دی این نالا نراکا فی صفاتن یقینن وینو منگا تالا را فی صفاتن پا کما قلتی آکی و این نالا نزنو کمن الکازیوین آیا یقینن منگا گمان کو بتاوانی در روزنو قالا نویده یا قوم و قوم لیس فی صفاتن نشته دی پا ما بانی معمولی کما قلتو با ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زیما استاد طرف از رب مخلوقات نام او بلیو کم رسالات ربی رسوم تاستا پیغامات دخپل رب وانا لکم ناسون امین او زیما تاصل را خیرخوا امانت دار او عجبتو من جاکم ذکرم من ربکم این اشنا لکی بتاسو باندی دا چراغ تاستا نسید طرف از رب ستاسو علا رجل من کم پزریا دیو سڑی ستاسو نا لیون جرا کم دا چوی ری تاسولا وازکرو ازا لکم خلفا او یاد کی پا آغا وقت کی چوی تاسو خلفا وازکرو از او یاد کی آغا وقت پا آغا وقت کی چوی گردو لی تاسو خلفا رستو باتی کی دن کی من بعد قوم نوحن رستو قوم دنو علیہ السلامنا وزادکم فی الخلق بستو او زیاد کری تاسو پا پیدایش کی دا پراخوالینا دیر لوی پی پراخوالی دا لدرک او دا مشهور طاقتور قومو عادیان هنر کې هم ډیر ماهرانو او په طاقت کې هم لوی لوی ستنوي لوی لوی شیزونو او لوی ونه خالوی او زوان ونا چه جاڑی بی خیم مضبوطی وی آغا بی داسی ده سانگی نونی ولی او جک پی ولار کسی بی راوی استلا راو بی استلا دیر طاقتور قومو وزادکم فی الخلق بستا او زیاد کری اللہ تازو فی الخلق پی پیدایش کی بستا فرا خوالی کے فذکرو علی اللہ نیاد کی نعمتون دا اللہ بتا سوان دے نیاد کی نعمتون دا اللہ لالکون تفلیون تدی دپارا چتا سو کامیاب شئی قالو نو ویدیا جیتانا آیتارات لکڑی دمگتا لنا عبد اللہ واحدا دا چمگا عبادت دا اللہ کو یکی آوازے جگڑ پا دیٹی کی کیوا یکی آوازے نور عبادت دا اللہ غیم کو لنا عبد اللہ واحدا دا چ عبادت دا اللہ کو منگا یکی آوازے وانا زرما کانے عبدو آباؤنا او پریک دمگا آگا چ بندگی وے کولا پرارانو زمنگا منگا دا پل مشرانو طور طریقہ و قانون پریدو او تا پس در روان شو بلدانو شو کولے وفاتنا بماتائی دونا راوڑا منگتا آگا چتتی منگا یارائی پیشک منگتا آگا عذاب چیارائی تمنگا داغینا ان کنتا من السوادقین کتید رشتنونا قالانو ویدو قد وقا علیکم یقینا پریوتر بتا سبانی اتارا بدر افتا سنا رجسن گندگی غذاب وغذابون او غصر طرف دا اللہ نام او تجادلونی فی اسمائن سمیتم وا آیت آسمان سر جگڑا کوئی فی اسمائن پاغنو منو کے سمیتم وا چیخی تاسو او تجادلونی آیت آ جگڑا کوئی ما سر فی اسمائن پا تشنو منو کے تشنو منو تشنو منو کے ما سر جگڑا کوئی یعنی تشنو منو لان دے حقیقت نشتے تش داوائی چفلان کے دباد و بابا دا سنم دے دا بعد زیموار اگر دا ایس چی زیموار نده دا تش نم ده دا وای چفلان که دا اولاد زیموار دا دروغ دی دا اولاد زیمواری دا چا دا دا اللہ دا دروغ دی دا تش نمونو که ما سر جگڑا که وی فلان که گنج بخش اگر پخپلا وی پخپلا گنج بخش سی بوی چی آلی خلق تورا گنج بخش میں گویا دا و حالان که دردست شمایا که حب بانیست گنج بخش وارنج بخش او سبحانه و تعالی است و یا علی دا اخبرنم علی حجویری و رحمه الله خلق تورا گنج بخش می گوید خلق تا تا گنج بخش وی چه ده خزانه ورکی دادا تا خلق وی وی دا دروغ وی و حالان که در دست شما یکی حبا نیست او استا پلاس که خود یوی دانی اختیارم نشتره گنج بخش وارنج بخش او سبحانه و تعالی است خزانی ورکون کے او غمون ورکون کے خسوک دے یا اللہ دے دا پا نمونو کی جگڑا کئی تو اتوائے علک دا کارمکو وگور منگ عدالت قائم کردے تا عدالت پانی منگ سر جگڑا کئی تو پا عدالت تشنم دا عدالت دے کنا نور خو عدالت کے لاندے عادل نشت دے آتو جا دیلو نیفی اسمائن سمیتو موا ایتاو جگڑا کئی منگ سر پا تشنم منو کی چیخی تاسو پلاران استاسو ما نظر اللہ بیام سلطان نظر علی گلے اللہ پا دیبانی اس خدمت دلیل فانتظرون انتظار کوئی انی محکم من المنتظرین یقینا زمتا سرد انتظار کون کنا فان جینا واللزین ماہو برحمت مننا نخلاص مکدے او آکسانو جس سرد دنو دا آدیانو باندے اللہ عذاب راستے ہو رسو بیارازی چبا آدیانو اللہ عذاب دا سے طریقے سر راوستے ہو چدئی بانے خوش سالی رالا روڑا و خوشک سالی پہ رالا ندئی سے کسانو لے گل حرم تا بیت اللہ تا کسانو لے گل بھی ورشی منگلا کعبہ کے سوالو کئی کعبہ کے رالا سوالو کئی چ اللہ را بانے بارانو کی ندئی لاڑ لالتا چل تلاڑل بیت اللہ نا باہر چاڑے میں گڑو لے بس دے یل تک اڈم ہوتا پری ہوتا شراب ہوتا او دا ایر سو چمنگ سل راگلی ہو دیر وقت ال تپراتو شراب بے کتا کول اور ڈم خانہ کے پراتو دا آدیانو یو خزا پا مکہ کے وادوا آگے تپا تو لگے دا چھ دا زمنگ دکری دا پلانکے کاکا خودے لراگلی دی او دے اس آغار سی رکڑی دل تا شراب و کباب و تپراتی دی ارسی ارکڑی دی نو آغی آغام دم آوام نو آغی غزل ویلا او پا غزل کی دا ہوئی چو گورا دا سی خلقی چی راغلی یو سلی و بلس ہوئی اس کئی بلس آنو دیتا پا غزل و تپا تپا کی آف پل مقصد رایات کو دیوی ووو منگ راغلی سلی یو وشو سلو غٹا کاپی روشوا غٹا کاپی روشوا رالل باران او گفتو او بس وی بس ٹک توس پکی گی لالل چیال تا لالل واری از رالی او گورا کاکاگانو دان سر واری از راوستا کاکاگانو دان سر واری از راوستا او دو طول دو واری از لاندی جمع شو ایدا پونگ بانی باران واری فاقی بانی اللہ دی کانو باران دی باران او گورو او اللہ بی تباہ و برباد کرل پانجه ناو خلاس کمنگ در آقا کسان لرا چی سر دنو می رحمت من ناپ می رو بانی زمنگ باندی وقتوانا دا بر اللذین کذو بیاتنا او خلاس کمیست منگا پری کمنگا مندہ کسانو چی در اوزن گرنیو زمنگ آیتنا وما کانو مؤمنین آنو دی مومنان ویلا سمودا خام سوالیا سمودیانو تمر علی گلو یود دینا صالح علیہ السلام قالا یا قوم عبداللہ دی وقوما بندگیو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نبوی تاسول راجت روابی داغنا قجات کم بینتم من ربکم یقیناً داغل تاسا صفا دلیل طرف درف ساسو حازینا قط اللہ داد اوخ دا اللہ لکم آیتان اوخ دا اللہ دا اللہ اوخ سمد لب نویو اضافت اللہ تا اضافت تشریفی دے دیزت اضافت تے نسبت اللہ تا دی اضافت تے لکا بیت اللہ کور دا اللہ یعنی قط اللہ نسبت اللہ تا ذکر کئی چی دو اوخی دا پیدا کی دو خزاہری اسبابی چی دو اوخ او دو اوخی دا میلاپنا اللہ رب العزت بچے پیدا کئی او دا اللہ دا گٹی نا پیدا کڑی وا ذکر نسبت اللہ تا کی گی چی بغیر دا ظاہری اسبابو نا پیدا وا آدینا قط اللہ دا دا اوخ دا اللہ لکم آیتن تازو پار دا نخا فزرو آنو پرگدی دی لرا تاکل فی ارد اللہی چی دا خوراک کی بزما کدا اللہ کی ولا تمسو آبی سوین او مرا سیدی تا پا تکلیف باندی تکلیف والا مور کوئی فیا خوزکم عذاب نلیم نو بنوی تاصل عذاب دردناک زکا دا موجزہ وا او دا موجزی تکلیف دا سبب دا عذاب اینو وادکرو جارکم خلفا او یاد کی تاسو پاغ وقی جوی گردو لی تاسو رستو پاتی کی دن کے من بعد یاد ان پس دادیانو نام و بواکم او زائدر که تاسو لبز ماکی تتخیدون من سهولیا چی جوڑاوی تاسو من سهولیا دا میدانی علاقو داغینا من سهولیا دا وارز مکینا دا وارز مکینا قصوران مانای لوی لوی بانگلی بے جوڑو لی پاتی کی دو دا پارا لوی لوی بانگلی کتا پانوار از مکی وطن ایتونا من الجبال بیوتان او کن ایتاسو تو گئی تاسو کن ایتاسو غرون لرا بیوتان کوٹی پائی کی وڑی وڑی کوٹی جوڑاوی دا دا اوڑی و دا جمی دا پارا چی اوڑی دا پارا و بیا برا غرون تلار شو نو دا غرون بے اتراش کرل او اگه که بزان لکوٹی وڑی وڑی جوڑی کلی وطن ایتونا من الجبال بیوتان او کن ایتاسو تو گئی تاسو دا غرون نام بیوتان کورونا فاز کورونا یاد که علا اللہ محروبان ایدا اللہ ولا تاسو فی الارد مفسدین او مگردیز ماه که فساد که ان کی قال الملو الذین استکبرو اوی ها غٹانو ها کسانو چه زانی غٹ گنه لیو دا قوم داغنا للذین ها دا پار دا کسانو سوزوی بو چه کمزوری گنه لیشیو لی من آمنا منم ها کسانو تا چیمان راوڑه دا دینا اتا علمونا نسالی هم مرسلو من ربیم آی تا سبترا چقین سالی علیہ السلام آی رالی گلشو طرف در عبد دنا سالی علیہ السلام تا سو پیغمبر وای وی آغای و آخوناران وی غریبانان وی پختان وی وی غریب خدای کرنو دل چاکڑی ٹیک تا غریبانانو خونارانو دلگانو آغای و توی تش پیغمبر نا زمان پیسوم دی ایمانم دی قالون دیوی نای ما ارسل بی مؤمنون یا قینن منگا پا آغا مسئلہ بانی چه دی پرالی گلشو دی ایمان لرون کیو قال اللذین آو یا کسانو استکبرو چه آغای زان غٹ گنا لیو این نا باللذی آمن تن بی کافرون یا قینن منگا پا آغا مسئلہ بانی چه تاسو بیمان نوڑا دی منگا پین کار کو منگا خونو منو دا پا دی نمانو لبی افا خرم کئی من خوی تسکوٹ من کریو پا قرون ناقا مشال اکڑو خوا او خوی اوکاس شرک کریو اکا صورت قمر وی فتا آتو فا قر فا قر یو تن شال اکڑو او دل تاوی طولو شال اکڑا دا یو بادبخت تاو دینا قدار ابن صالف قدار ابن صالف آغا دا زمواری واغستا چه زبه او اجنما خدا طول قوم پی خوشحالو نزک اللہوی طولو شلکڑا ینی شلکڑی یو تنوا طولو نو شلکڑی خو اللہوی وی طولو شلکڑا طولو شلکڑا نو مطلب دا چه دا طول پی خوشحالو نو پا بیدینه بانده بیدینی که یو تن خوچ نور پی خوشحالی نو طولو تین نسبت بکیی لکه پا دیره کی ٹیوی ده پلار پی خوشحال ده گوری اینا خو زامن خدم ازی گوری غرب خیجی ده ده وسته چه دا اسلوری که ده نه او نیلر کهی او ویا لکان نا وقت پوری ٹیوی تا ناستی بیا سار پاسی نه او پا خر پیم کهی نو دا پلار ایم ٹیوی گوری ده پامن لاما کم دالی کلی کیگی دار ده پامن لاما کم دی کلی کیگی دا سیار یو گنا ده یو بیدینا بیدینا را پاسد او غد یو اقپار سالم خلاف کو او دا نور خلق و سر ملگره ده نو طول یو شان دی طول یو شان دی فا قرون ناقا شلک رده یو خلا فا توانا من رب بهم او تسرکشی اکرانا فرمانی اکرانا دو کم در اخپل فا قالوی ده یا صالحو ای صالح آیت نامی ما تایدونا پیش که منگتا را وڑا منگتا غذاب چه تا تیارای منگاین کنتا من المرسلین کتی در آلی گلو شونا کتا در آلی گلو شونا فا خذتم الرجفا نونی والدیل را زلزلی دل توی زلزلی او صورت هود کی وی چغی فا خذتم صویحا نونی والدیل را چغی نو دا مطلب دا یو خدا دا شهر رجفتو من تحتیم و صویحتو من فوقیم دا پاس نا چغوا او دا لاندی نا زلزلوا یا مطلب دا چه ما من رجفت الا و فیها صویحا هر زلزل چیوی نو پاگی کی چگی نو یوان عرشو چگی والی هر زلزل کی چگی چه معمولی گونت زلزل شی فکر وام کردی تجربه با خوموسیوی که خیری اعلانو شوی چه کمدنوی زلزل برازی او پکی دا اعلانم که دوی توپانی نوخ برازی اداس چغی وی سو غرت روانو سو خورونو تروانو چه خدای پا کم چا دان سر ساروی پا مخکری و مطول ملک یوا چغا و یوا ناراو نو ما من رجفتن لاوانا ادا بالاکول پای خوبم تجربه شوی چه معمولی گونتا که زلزله شی شونکار شروع شی شونکاری بلکل شونکار گونتی او بیا سپیم چغی شروع کی سارویم چغی شروع کی انسانانم چغی شروع کی نیاوه چه غیبی هم ما من رجفت الا و فی آسیحا فا خذتم رجفا نونی ولده لرزلزلی فازو فی دارم جاسمین نشده پا کورون خپلو کمرو پراتو فتوالا آنهم نوارد دیر دینا وقالا یا قوم دی و قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی یا قینن رسول متاستا پیغام در اخپل ونساتو لکم خیر خواهی مکول تاسولا ولیکن لا تحبون الناسین لیکن تاسو نو خوخوی خیر خواهان نو سمت لف دیو سخون تلگیا دا غیمر پراتی دی قرآنوی فازو فی داریم جاسمین او دیو تاو یا قومی او خطابو تا کئی نو معلوم شو چی اوری کنه مڑی او تلگیا دی قوم اگورا ما دا تخبر کولی خو تاسو منلا نکنه او دا سی نو آقا دا سمت لف بیاز دی اوری ور تلگیا دی نو یو خدا را چی دا دی پیغمبر خبر دا دی پیغمبر خبر پنورو مقیاس کو دا کیدی چې الله اورولی او د پیغمبر معجزه ای دا ستا خبره ناوري او د معجزه د پیغمبر اوریدا لکه قلیب بدر کی لکه د بدر په موقع کی دوی مدادا چې دا آیات مخ کې ورستو دي فاخذتم رج پر ورستو دي فتول عنهم مخ کې دي اول وتاغه دا خطاب کو او بیا هلاک شو خدا ترتیب قران بدل کړی دی یاد رې مدا چه دا افسوس تا دا آواز دا رول نده لگا مر پروتی